ನಲ್ಲಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ತಾಲೀಮು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಗಿಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ 7:35. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು ಎಫ್ಎಂ 100.6, ಸಮಯ 6:50. ಕೃಷಿರಂಗ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. ಹಮ್ನೆ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನಾ ಕೋ ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾವಿ ಬನಾಯಾ, ಉಸ್ಕೆ ದಾಯರೆ ಮೇ ಜಾದಾ ಕಿಸಾನೋ ಕೋ ಲಾಯೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಸವಲತ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮೇರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇರೆ ಹಾತ್. ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಜಾ ಹತ್ತಿ. ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಭೀಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಮಾರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾರೆ ಹಾತ್. ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಪಾಲಿಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಎನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಭೀಮಾ ಕಂಪನಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಭೀಮಾ ಫಸಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ. ಬೆಳೆಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ, ತಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣೆ ಗಳಿಸಿ. ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೃಷಿರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಕೃಷಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿತಿನ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಈ ಗೀತೆ. ಕೃಷಿಯ ಮಾಡಲು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಆದಾಯವು, ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಮಾಡಲು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಆದಾಯವು, ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯಗಳು ಸಸ್ಯಜನ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣೊಳಗಿರುವುದೇ ಸಾವಯವ, ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯಗಳು ಸಸ್ಯಜನ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣೊಳಗಿರುವುದೇ ಸಾವಯವ, ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಮಾಡಲು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಆದಾಯವು, ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯಗಳು ಸಸ್ಯಜನ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣೊಳಗಿರುವುದೇ ಸಾವಯವ. ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರವಿದ್ದರೆ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರವಿದ್ದರೆ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ, ಉದುರುವ ಹೂ ಎಲೆ ಕಾಯಿಗಳೇ, ಉದುರುವ ಹೂ ಎಲೆ ಕಾಯಿಗಳೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಹಾರ, ಉದುರುವ ಹೂ ಎಲೆ ಕಾಯಿಗಳೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಹಾರ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಹಾರ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಹಾರ. ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಮಾಡಲು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಆದಾಯವು, ಶತ್ರು ಕೀಟಗಳ ಕೊಲಲು ಬಳಸದಿರು ವಿನಾಶಕಾರಿ ವಿಷವ, ಶತ್ರು ಕೀಟಗಳ ಕೊಲಲು ಬಳಸದಿರು ವಿನಾಶಕಾರಿ ವಿಷಗಮ, ಮಿತ್ರ ಕೀಟಗಳು ಉಳಿಯಲು ಬಳಸು, ಮಿತ್ರ ಕೀಟಗಳು ಉಳಿಯಲು ಬಳಸು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಷಾಯವ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಷಾಯವ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಷಾಯವ. ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಮಾಡಲು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಆದಾಯವು, ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯು ತರುವುದು ರೈತಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆದಾಯ, ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯು ತರುವುದು ರೈತಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆದಾಯ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಸಿರು ಜೀವಿಗೆ ಉಸಿರು. ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಸಿರು ಜೀವಿಗೆ ಉಸಿರು. ಭೂಮಿಗೆ ಹಸಿರು ಜೀವಿಗೆ ಉಸಿರು. ಭೂಮಿಗೆ ಹಸಿರು ಜೀವಿಗೆ ಉಸಿರು. ಭೂಮಿಗೆ ಹಸಿರು ಜೀವಿಗೆ ಉಸಿರು. ಓ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅನಂತರಾಮ್ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಜೀವನವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೀತೆ ಕೇಳೋಣ. ಇದುವರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಕೃಷಿರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು ಎಫ್ಎಂ 100.6. ಸಮಯ 7 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದುಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನೇರ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ. दिल्ली केंद्र है. कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए. ये आकाशवाणी है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले महिलाओं के आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20. This is Akashvani. We now bring you ball-by-ball commentary on the ICC Women's T20 World Cup match 2024 to be played between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, Dubai. Before that, listen to a special program, First Ball 20. First Ball 20. And a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. Main hoon Sakshi Mandwar aur aap sabhi ka swagat karna chahungi First Ball 20 mein. Aaj hamare studio driven show ke andar yahan par hamare saath maujood hain mere co-anchor and priya mitra Anupam Pathak ji. Ji bahut bahut namaskar. Good evening Anupam. And hamare saath aaj dosto yahan par do bahut khas mehman jud rahe hain. I would first of all like to introduce former India cricketer Chetan Sharma. Good evening Chetan. Good evening. एंड उनके साथ हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं BCCI कोच रविंदर सिंह. गुड इवनिंग रविंदर. गुड इवनिंग सर. नाउ क्विकली टू स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जेंटलमैन चेतन, आई विल कम टू यू. दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर द इंडियन वुमेन आउट देयर टुडे फॉर अ विन दैट वी आर लुकिंग आउट फॉर इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर सेमीज. डेफिनेटली यस साक्षी, बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट गेम बिकॉज यू आर लॉस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड ओनली टू टीम्स कैन क्वालिफाई. And we know, everybody knows, the six-time champions Australia are in India's pool itself. Definitely, it's going to be a tough bet for India. They have to look after their net run rate. They can't lose from here. That is very important. And the most important thing for them is to bat well and make sure the run rate goes up and win. That is important. And they have to keep in mind about the run rate too. And when two things are in mind, it's always a problem for a cricketer. Yes, I'm sure. Anupam ji? Ji, bas toss hone wala hai. Kya humare paas waqt hai ki hum Ravindra bhai se kuch baat kar sake? Lekin dono kaptan bilkul tayyar hai toss ke liye. To aayye pehle lete hain kya ho raha hai toss ke samay. Cool. Heads is the call. And it's a tails. Amitri, what are you going to do and why? We're going to bat first. So far, we haven't bat first, so that's why we just thought if we can bat first and set decent total on the board. You've got obviously got some support in the crowd as well. You had some support for the Pakistan game. How much does that help in such a big game? Well, they means a lot. Wherever we go, they always come and support us, and I think it's a privilege, and we are really happy that, you know, wherever we are playing, they're coming and supporting us. How are you feeling after the last game? I know we went off with an injury. How are you doing? Feeling better after I think if we play today better cricket, then maybe I feel more better. Well, you're certainly looking to obviously change things from the Asia Cup final. What did you learn from playing against Sri Lanka in the Asia Cup? Well, in Asia Cup, we played good cricket. Our one odd game, definitely, you know, that day they played better cricket. But today is a different pitch, different scenario, different venue. And we're looking positive. Last game gave us a lot of confidence. And today, yeah, we just want to go there and enjoy ourselves. What have you done with your side? We're going with the same 11 we played in the last game. Good luck. Play well. Thank you. Chamari, you're going to have a ball first. You had a little bit of a look in the previous game. What's your thoughts on the surface? Actually, I feel the condition is a bit slow and low. Not much phase on the wicket, but we stick with our plans. I hope we can play in our best cricket today. In terms of your batting, there's been just some questions asked about the batting. You said you need to look inside and try and find some solutions. Have you found any solutions? What do you think is the way you can approach it? Yeah, definitely. We have to play our fearless cricket all the time in the middle. That's the important thing. And a smart option is very important. So sometimes this kind of service, we can't go for big shots. Power play is really important. We can go big shots in power play. After that, I think we have to rotate the strike. We can go for the doubles and twos. So that's the important thing. So, yeah, I hope our girls are doing their best today. What have you done with your side? We have one change. We are going with one change. Amma Kanchana batting side for Hasini Perera. Good luck. Play well. Thank you. The news then from the toss is that India have won the toss and they are going to bat first. तो भारत ने टॉस जीता है. हरमनप्रीत मैदान में है, यानी कि उनकी गर्दन बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है पूजा वस्त्रकार शायद अभी भी ठीक नहीं हुई हैं. आज कल बोला था स्मृति मंधाना ने कि आज तय किया जाएगा. और चेतन भाई, रविंद्र भाई, आपसे बाद में आता हूँ. पूजा वस्त्रकार अगर नहीं खेल रही है, मतलब एक फास्ट बॉलर की कमी कुछ असर डालेगी? देखिए, आपका जब मेन गेंदबाज का बाहर होता है तो बहुत असर पड़ता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है भारतीय टीम के लिए. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये विकेट लो एंड स्लो है. अगर हम देखें भारतीय टीम की परफॉर्मेंस पिछले मैचेस में, तो यकीनन कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है चेज करते हुए. तो और इम्पॉर्टेंट गेम में मेरा हर समय मानना है कि अगर आप चेज करते हैं रन्स ऑन बोर्ड हर समय, आपके कहते हैं ना स्थिति अच्छी रहती है. लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि एक गेंदबाज मिस हो, अगर आप रन्स ऑन बोर्ड लगाते हैं और गेंदबाज कहीं ना कहीं मिस होता है, तो कहीं दुख तो लगता है. लेकिन कहते हैं ना, अब इंजरी के सामने किसी का बस नहीं चलता. तो लेट्स होप एवरीथिंग गोज राइट फॉर इंडिया. जी, साजना आ गई है, लेकिन अब नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसकी बात रविंदर भाई से जरूर करेंगे, लेकिन अभी शायद साक्षी के मन में कुछ है. जी, मैं आप ही की बात को आगे ले जाऊंगी. रविंदर जी, अगर मैं आपसे पूछूं यही चीज, दैट द नेट रन रेट राइट नाउ इज डेफिनेटली एन एरिया ऑफ कंसर्न फॉर आवर प्लेयर्स. Choosing to win, I mean winning the toss and choosing to bat first, we have to put up a big score, do you think? And also defeat them by a big margin now? बिल्कुल. मुझे लग रहा था शायद वो पहले फील्डिंग करना चाहेंगे, क्योंकि टारगेट मिल जाए तो शायद रन रेट को देख लें, पता चल जाए उनको नेक्स्ट क्या होता है. लेकिन ये विकेट, जैसे चेतन भाई ने बताया कि विकेट है बाद में स्लो रहता है, तो ये ना हो कि रन रेट के चक्कर में वो मैच ही हाथ से निकल जाए. तो इसलिए मुझे उन्होंने डिफेंस लिया, अपना सेफ लिया और पहले मैच जीतने की सोची. रन रेट को बाद में देखा जाएगा, लेकिन सोचा मुझे लगता है कि एक अच्छा टोटल बना, 150 से 70 प्लस बनाना चाहेंगे और एक अच्छे मार्जिन से जीतना चाहेंगे. Wow, Anupam ji, 150 plus 170 is what Ravindar has just now said ki wo chahenge bhai team banaye. Isliye bhi kyunki Sri Lanka ne abhi tak kam se kam is tournament mein abhi 100 ka aankda bhi paar nahi kiya hai dono match mein. Dekhiye, wo pehle ke record mein mujhe hamesha se main vishwas nahi karta zyada purane record mein. Abhi New Zealand se jo Indian team hari thi, wo New Zealand aakhir ke 5 match haar chuki thi aur kisi ko umeed nahi thi ki wo India ko upset kar legi. To ye waise bhi Asia Cup champion hai, aap itna halke mein mat lijiye Sri Lanka ki team ko. T20 mein koi bhi team kabhi bhi kuch bhi kar sakti. Right, Chetan, I'll come to you. One thing that we've observed, at least from the last game, is that our bowling was up to the mark. All our bowlers were able to give important contributions, take a wicket at least. Now, given how the wicket has been turning out to be, do you think it's the bowlers who will be contributing or will be playing a much more important role? Or is the focus going to be on a batsman's shoulder more? मैं हर समय ये feel करता हूँ कि आपको अगर मैच कोई जिताता है तो वो गेंदबाज जिताते हैं. देखिए, बल्लेबाज आपके स्कोरबोर्ड पे कितने रन लगाते हैं, तो एंड ऑफ द डे प्रेशर कम्स ऑन द बॉलर्स इटसेल्फ, एंड बॉलर्स को ही है मैच जाकर मैच जिताना. तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टॉस जीतते हैं, बल्लेबाजी का फैसला करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैटर्स के लिए. ऊपर से शिफाली वर्मा की बात करें, मंदाना की बात करें, रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत जिनके नेक्स्ट प्रिंट आप, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए. ऊपर के चार जो बैटर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा स्टार्ट, तभी आप 100, बिकॉज अभी तक न्यूजीलैंड है जिसने रन्स बनाए हैं इस विकेट के ऊपर, अदरवाइज किसी ने 140 से ऊपर रन्स नहीं बनाए. तो बहुत ज़रूरी है कि आप 150 के आसपास पहुंचे. प्रेशर पड़ेगा श्रीलंका के ऊपर, क्योंकि एशियन चैंपियंस हम हारे हैं उनसे फाइनल्स में, एशिया कप में. तो कहते हैं ना, किसी को भी आप आसान नहीं हाँक सकते. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉलर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ मैच. अब बिल्कुल, और वैसे भी अगर नेट रन रेट बढ़ाना है तो आज से बेहतर मौका नहीं है. अगला मैच बहुत मुश्किल होने वाला है इस मायने में कि उसमें आप रन रेट बहुत एक तरफा जीत की उम्मीद शायद ना करें. यही है जहां पर आप कर सकते हैं. रविंद्र भाई, एक चीज़ आती है, चेतन भाई ने बात की शुरुआत के चार बैटर्स की, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा. ये हमारा ऐसा पेयर रहा है, ओपनिंग पेयर, जिसने कमाल किया है, चौके छक्के बरसाए हैं, खूब रन बनाए हैं, और जब जब ये लोग अच्छा नहीं खेल पाए, टीम मुश्किल में आई है. अभी तक इन दोनों मैचों में ये क्विक फायर जो हम देखते हैं वो नहीं देखने को मिला. स्मृति मंधाना 12 और 7, शेफाली 2 और 32, लेकिन 35 गेंदों में. आज क्या लगता है, क्या इनके मन में चल रहा होगा? आज बहुत जरूरी है कि ये ओपनिंग पेयर वैसे ही फायर करे जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट को जीतने की सबसे प्रबल दावेदार है। देखिए, भारतीयों की जो बैटिंग साइड है बहुत अच्छी साइड है, नो डाउट, पेपर भी बहुत अच्छी है और रिकॉर्ड भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उस डे पे परफॉर्म करना। दोनों जो हमारे जो दोनों बैटर्स हैं, ओपनिंग बैटर्स, पहले दोनों मैच में कन्विंसिंगली नहीं खेल पाए, जबकि रन बनाए उन्होंने सेकंड मैच में रिचर्ड शेफाली ने 30-32, लेकिन वो कन्विंसिंग नहीं लगा। आज उम्मीद है, क्योंकि आज जो इंडिया को बहुत जरूरत है रन रेट की मैच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से जो अगला मैच है वो बहुत मुश्किल मैच है, वो उसको आप जीतेंगे बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस मैच को जो श्रीलंका की इस समय फॉर्म है उसको देखते हुए लगता है इस मैच को जीतना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। एक तरह का डू और डाई मैच है, और अगर ये इंडिया इस मैच को जीतना चाहती है तो इन ओपनिंग बैटर्स को एक अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में अभी हरमनप्रीत की भी उतनी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है पिछले काफी टाइम से, तो इन दोनों पे और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इन दोनों पे। जी अनुपम, हमारे साथ इस वक्त दो श्रोता भी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। निशांत बोल रहा हूँ मैम, मैं दिल्ली से। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताएं क्या। जतिन सर से मेरा सवाल है कि सपोज आज हमने 170 या 180 रन बना लिए, जैसे पिछले मैच में हमें टारगेट मिला था कि 11 ओवर में हम टारगेट अचीव कर लेंगे तो हमारी नेट रन बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आज हम सामने वाली टीम को कितनी ओवर में रिस्ट्रिक्ट करेंगे? सपोज 180 रन हमने बना लिए तो कितने ओवर से रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हम सेफली रन रेट में माने जाएंगे? और दूसरी एक सुझाव है कि क्यों ना आकाशवाणी महिला क्रिकेट की कमेंट्री महिलाओं से ही करवाएं, जैसे शांतारंगा स्वामी जी। जी ओके, शुक्रिया, आपके सवाल हम ले लेंगे। और एक और यहाँ पर एक बात बस बता दूं, शांतारंगा स्वामी जी ने लखनऊ में एक बार कमेंट्री की है आकाशवाणी के लिए। जी नमस्कार, हेलो हेलो जी, राजस्थान के झुंझुनू जिले से अरविंद कुमार आपका पुराना श्रोता बात कर रहा हूँ। अरविंद जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आज? पहले तो मुझे बताना था कि टॉस के बारे में बताइए थोड़ा। टॉस हमारी कप्तान हरमनप्रीत जीत चुकी है और पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। हाँ बिल्कुल, ये सही है मैडम, क्योंकि आज भारत को कम से कम 180-190 रन बनाने पड़ेंगे। और ओके चेतन भाई, आपसे पूछता हूँ। एक और श्रोता अनुपम हमारे साथ इस वक्त है, नमस्कार। नमस्कार, मैं वाई वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ। वाई वेंकट रेड्डी जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताएं क्या पूछना चाहते हैं? और गांव और जिला का नाम आज मैं नहीं बोल रहे हैं। अरे आप बता दे, चलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं प्लीज बताए। मैं गाँव लखवर हूँ, जिला सूर्यापेट तेलंगाना से, मैं वाई वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ। जी हम आपके गांव और जिला दोनों से अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आज आप? सबको गुड इवनिंग एंड हाय। चेतन जी आपसे बात करके बहुत दिन हो गए। जी पूजा वस्त्रकर अगले मैच के लिए फिट होने की चांसेस है या नहीं, ये तो मेरा पहला क्वेश्चन है। पहली बार इस टूर्नामेंट में हमको बैटिंग करने की चांस मिल गई, इस पिच पर हमारी टीम कितना स्कोर कर सकता है आपके हिसाब से बताइए। थैंक यू। ओके थैंक यू। एफपार मैं समझता हूँ इस विकेट के ऊपर, एफपार अगर इस विकेट के ऊपर नजर डाले, आई थिंक सो 160 विल बी सफिशिएंट फॉर इंडिया, बिकॉज लो एंड स्लो विकेट, एंड दिस इज व्हाट आई सेड अर्लियर आल्सो दैट आर ओपनर्स एंड नंबर 3 नंबर 4 शुड एक्चुअली फायर, and Shefali Verma will be like fifth cricketer after 18 runs completing 2000 runs in international shorter format of the game, and I wish her good luck. aur main chahunga ki 18 run na banaye wo aaj, wo kam se kam aaj shatak se upar banaye, kyunki ek achhi shuruaat jab hoti hai, aagaaz acha hota hai to anjaam har samay acha hoga. bilkul unse due bhi hai. aur Chetan ji hum aap se ek cheez aur bhi puchna chahenge yahi par, आपने दो लोगों की तो बात करी, नंबर 3 का गणित बड़ा अजीब सा चल रहा है, रविंदर भाई भी जरूर मुस्कुरा रहे हैं, एक को सोचना सोच रहे होंगे, अमोल मजूमदार ने कहा था हमने तय कर लिया हरमनप्रीत ही उतरेंगे, उसके बाद पहले दो वार्मअप मैच में हरमनप्रीत आई, पहले मैच में वो आई, लेकिन पिछले मैच में उसमें जमीमा आई, आपको क्या लगता है नंबर 3 का पजल क्या कुछ परेशान कर सकता है? देखिए डिपेंड करता है समय सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्या कोच उस समय सोच रहे हैं, कप्तान, मैनेजमेंट क्या डिस्कशन कर रही है, किसकी ज़रूरत है उस समय, आपको राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए, लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए, वो परिस्थितियाँ देखिए बहुत अलग होती हैं उस समय ऑन द ग्राउंड। हम लोग कमेंट्री बॉक्स में बैठकर बहुत आसान है हम लोगों को बोल देना, लेकिन जब वो वहाँ पर मौजूद होते हैं उनको ज़्यादा परिस्थितियों का मालूम है। एंड आई थिंक जो भी आए आई स्टिल फील डज मेक अ डिफरेंस, वो आकर रन्स बनाए और भारतीय टीम को जिताए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी नमस्कार। जी सर जी नमस्कार, मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंतीलाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। सर आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। जी आपको भी आकाशवाणी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी तो वो मैच जीती थी पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान से मैच जीता था, क्या इसमें 150 या 160 रन का बनाने का लक्ष्य तय होगा जो भी बैटिंग करनी है ना सर? जी मुझे लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, चूंकि आप फोन मिला रहे थे तो शायद सुन ना पाए हो, चेतन भाई बता चुके 160 अगर इंडिया बनाता है तो बहुत अच्छी बात है। तब तक हमारे साथ कोई और भी है लाइन पर, नमस्कार करते हैं। हेलो सर, नमस्ते, गुड इवनिंग। जी नमस्कार, स्वागत है। सर, मैं टाइगर शर्मा बोल रही हूँ सर, यूपी उन्नाव से। सर आप सभी कैसे हो? सर एकदम बढ़िया, आप बताइए। हमारे दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आज, चेतन शर्मा जी और रविंदर जी। जी बिल्कुल सर, ये जानना चाह रहे हैं सर, हरमनप्रीत कौर को ज्यादा इंजरी सर तो नहीं हुई है, खेल सकती कि नहीं? और सर दूसरा सवाल ये है कि टॉस किसने जीता सर? जी दोनों का जवाब मैं ही दे देता हूँ, इन लोगों को एक्सपर्ट्स को क्यों परेशान करें। हरमनप्रीत भारत के कप्तान है, खेल रही हैं, टॉस भी उन्होंने जीता है, पहले बैटिंग कर रही हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें फ़ोन करने के लिए। रविंदर भाई एक चीज़ और है कि जो भी हमारी फील्डिंग का स्तर है इसकी भी कुछ चर्चा हो रही है, ऋचा घोष से कैच छूट चुके हैं, शोभना ने 2-3 कैच छोड़े थे, और ऐसे मैचेस में जहां आप ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हों वहां पर फील्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे इस बात? बिल्कुल, देखिए T20 में अब फील्डिंग के ऊपर कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, क्योंकि फिटनेस बहुत बड़ी चीज है, और ये लेवल जहां पे अब चल रहा है और जो इतनी फैसिलिटीज और इनके पास सपोर्ट स्टाफ मिला है, इतना कोई टाइम मिलता है ट्रेनिंग में इनको, इनके पास इतना स्टाफ, उसके बावजूद मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी रह जाती, लेकिन कभी कभी कैच छूट जाते हैं, आसान कैच भी छूटते हैं प्रेशर के अंदर अब, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर अमोल और पूरी मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया होगा, आज मुझे लगता है कि जरूर इसमें बेटर आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। राइट चेतन, आई विल कम टू यू ऑन जस्ट टू टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड ऑल्सो, दैट there have been concerns on the way our Indian women have been batting off late. Opening partnership hasn't been able to live up to those expectations like we expect, and the middle order also has been fumbly. Do you think we really need to buckle ourselves up from here? Because if we, even if we win the game today, it's not going to be an easy ride going forward. Definitely, it's not going to be easy, right? Because Australia is already there, and they're 6-time champions, and we have to play against Australia. Only two teams qualify for the knockouts. And number one, catches win matches. The first question there was, if you're going to catch, take catches, you're going to win matches. And number two is, advantage for India is, we know the venue. We have already played on this venue in Dubai, where Sri Lanka has not played on this venue, number one. Number two is, they know. इंडियन टीम को मालूम है कि क्या करना है। देखिए जो जब आप किट बैग उठाकर ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हैं ना, आप जीतने के लिए पहुंचते हैं, हारने के लिए कोई नहीं पहुंचता। और कभी कभी होता है आपकी रणनीतियां जो आप सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लेकिन अब मुझे लगता है कि पता है, प्रेशर है, नेट रन रेट को भी बढ़ाना है आपको, रन्स ऑन बोर्ड है, अच्छी बात है आपने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हरमनप्रीत के लिए। और हरमनप्रीत फिट है, आज आप देखिए भारतीय टीम आपको बिल्कुल अलग नज़र आएगी और वो एक ऐसे चैम्पियन नज़र आएगी। कभी कभी हो जाता है, देखिए आप पहला मैच खेले और आप एकदम चकमा खा गए, चकमा खा गए और आपने बल्लेबाजी अच्छी नहीं की। देखिए चेस करना और पहले बल्लेबाजी करना बिल्कुल अलग चीज है, वो प्रेशर आपके ऊपर था, अब प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, आप जाइए अपने रन बनाइए, 20 ओवर खेलिए तो लेट्स होप फॉर 160 एट लीस्ट। ओके, दिस ब्रिंग्स टू माय माइंड अ क्वेश्चन दैट अ कॉलर हैड आल्सो आस्क्ड, रविंदर आई विल कम टू यू, दे हैड आस्क्ड कि अगर भारतीय टीम 160 रन बना भी लेती है देन व्हाट इज द मार्जिन बाय व्हिच वी नीड टू डिफीट द ऑपोजिशन टू इंक्रीज आवर रन रेट, व्हाट डू यू थिंक वुड approximately be a figure that you have in your mind on that side? देखिए once जैसे मैंने बोला कि 160 अगर बनाती है तो इनको कम 100 से नीचे कम से कम आउट करना पड़ेगा और जितने जल्दी आउट करेंगे और जितने कम स्कोर पे आउट करेंगे उतना ही रन रेट इनका इंप्रूव करेगा और जितना ज्यादा ही इसको लेके जाएंगे क्लोज मैच को और रन रेट उतना इंप्रूवमेंट बहुत मुश्किल होगी. तो मेन है इनका गैप ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए आपको एक अच्छा टारगेट लेना पड़ेगा. अगर आप 130-135 तक आउट होते हैं तो उसमें अगर आप मैच भी जीत जाएंगे 110 तो स्लो मार्जिन से मुश्किल हो जाएगा. चेतन भाई आपकी बात पर बस मेरा कहने का मन था आपके मुंह में घी शक्कर जब आपने बोला था अभी. क्या बात है, अगर अच्छा स्कोर करते आज टीम बदली भी नजर आएगी क्योंकि सेकंड गियर पे नहीं आज टॉप गियर पे चलने की जरूरत है जैसी जरूरत हो गई है. लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक और ऐसी खिलाड़ी पर जिस पर बहुत कुछ दारोमदार होता है बाद में बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी. आप खुद अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सेंचुरी मार चुके हैं. मैं बात करना चाहूंगा दीप्ति की. दीप्ति पहले मैच में बिल्कुल ऑफ कलर थी, दूसरे मैच में कलर पकड़ा उन्होंने, बैटिंग में उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं. ये वही लड़की है जिसने लंदन स्प्रिट्स को W100 में चैंपियनशिप दिलवाई है. लगातार 3 साल से ज़बरदस्त लेकिन मैच का रुख बदल देती है. आज क्या उम्मीद करेंगे इनसे आप? देखिए ऑलराउंडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एज ए ऑलराउंडर. आप बल्लेबाजी भी आपको करनी है और आपको ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस समय भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी, आप रन ऑन बोर्ड कैसे लगाएंगे. जैसे मैंने पहले 4 बैटर्स का नाम लिया, उसमें दीप्ति का नाम नहीं था, उसके बाद ऋचा घोष है, दीप्ति हैं, इनको कंट्रीब्यूट करना है क्योंकि इनका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है. अगर ऊपर के 4 आपके जो बैटर हैं वो रन बनाते हैं तो खत्म कौन करेगा जी, फिनिशिंग एक्ट कौन देगा. तो फिनिशिंग एक्ट में दीप्ति का रोल, आप ऋचा घोष का रोल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनिशियल पहले 6 ओवर्स हर समय इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप गेंदबाजी करें या आप बल्लेबाजी करें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भारतीय टीम के लिए. राइट. और इस वक्त हमारे साथ 2 श्रोता जुड़ गए हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मेरा नाम दिया है. स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में. बताएं क्या पूछना चाहती हैं आप आज? मैम मैं पहले तो इंडिया को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी क्योंकि हमारी इंडिया बाउंस बैक करना जानती है और आई होप कि इंडिया आज भी अपना एशिया कप के विन का विजन जरूर लेगी. जी ओके, थैंक यू फॉर द बेस्ट विशेस. कुछ पूछना चाहती हैं, कहना चाहती हैं पर? मैम बस एक क्विक एनालाइज ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप. ओके ठीक है, हम एक ओवरऑल एनालिसिस करवा देंगे आपके लिए. एक और श्रोता हमारे साथ इस वक्त लाइन पे है. नमस्कार. नमस्कार. क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? प्लीज बताएं. मैं रेगुलर श्रोता लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ. सबसे पहले आपको नवरात्र की शुभकामना देता हूँ. आपको भी हम सब की तरफ से, पूरी आकाशवाणी की टीम की तरफ से मुबारक हो. जी नमस्कार. प्रवीण सर आपको भी नमस्ते, दीदी आपको भी नमस्ते, अनुपम जी आपको भी नमस्ते. आपको और आज आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पे प्रवीण जी नहीं है बल्कि रविंदर सिंह जी हैं जो BCCI कोच हैं, वो हमारे साथ इस वक्त हैं. सॉरी नाम भूल गया मैं, वो मुंह में आ गया क्योंकि आपको कोई बात नहीं, तो ये 12 साल की तपश्चर्या पूरी हुई ऐसा लगता है. चेतन सर अंग्रेजी का पेपर आज है और गणित का पेपर नेक्स्ट है, तो ये 2 पेपर अगर पास हो गए तो वर्ल्ड कप तो हमारे हाथ में है, लेकिन ये 2 मैचों के लिए हमारे भारतीय टीम में को खास करके क्या करना पड़ेगा, आप बेटर बता सकते हो. थैंक यू. ओके आई थिंक वी आर गेटिंग द सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट वर्ड्स बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेंस द सेम दैट व्हाट हैज द इंडियन टीम गॉट टू डू टुडे टू विन. वेल दे जस्ट हैव टू विन द गेम आई बिलीव चेतन राइट. प्ले टू देयर पोटेंशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू प्ले टू योर पोटेंशियल यू ऑटोमेटिकली विन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू वन द टॉस, यू डिसाइडेड टू बैट एंड नाउ द ओनस इज ऑन द बैटर्स. How they're going to perform, at least I think so minimum 150, 160 should be in their mind. But first 6 overs are very crucial for Indian team. और आज पैमाना बहुत ऊंचा रखना पड़ेगा, ये आज वक्त की दरकार है. चेतन भाई पूरा विश्वास जता चुके हैं ऐसा ही होगा. हमारे कॉलर क्या कहना चाहते हैं ये हम पूछ लेते हैं. जी नमस्कार. नमस्कार जी, अपना नाम बताइए, सवाल पूछिए हमारे विशेषज्ञों से. सर मैं कुल्लू से सर राजू सिंह. जी राजू भाई बताइए. जी सर मेरे 2 प्रश्न है सर. एक प्रश्न में सर ये है कि सर हमारी सर जो लेडीज हैं वो सर काफी स्लो खेलती हैं सर मॉडर्न डे क्रिकेट में. आपने देखा होगा कि तो आज अफ्रीका कितना तेज खेला तो सर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड तो कितना तो तेज ये लोग खेलते हैं तो सर हम लोग तो काफी स्लो खेलते हैं सर, तो आपकी चार सैनिक पर फाइनल टीमें बताएं सर मैं ये जानना चाहता हूँ चेतन जी से। ओके ठीक है हमारे साथ बस एक ही श्रोता थे इस वक्त चलिए आई टेक दैट क्वेश्चन डायरेक्टली टू यू चेतन दैट द इंडियन टीम हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी स्लो एंड व्हाट डू थिंक हैज बीन स्ट्राइकिंग रेट हमारा कम रहता हाँ. है इनके हिसाब से देखिए मैम आप जब पहला मैच हार जाते हैं ना तो एक समस्या आपके सामने रहती है दूसरे मैच के अंदर ऑटोमेटिकली द प्रेशर वाज ऑन इंडियन साइड कि आपको जीत का आगाज करना बहुत जरूरी था आज आप देखेंगे भारतीय टीम बहुत डिफरेंट नजर आएगी क्योंकि जीत के साथ भारतीय टीम उतरेगी इस मैच में और जैसे हरमनप्रीत ने अभी कहा टॉस के समय में देखिए अलग ग्राउंड है अलग विकेट है अलग परिस्थितियां हैं बहुत चीजें अलग हैं तो हमें उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए जो गया सो गया अब आगे क्या करना भारतीय टीम ने लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भारतीय टीम इज गोइंग टू परफॉर्म वेल बिल्कुल जतन भाई ने एक बात कही थी रविंदर जी वो बात थी कि श्रीलंका ने यहां पर कोई भी मैच नहीं खेला इंडिया ने दोनों मैच ही खेले हैं अब मुझे अटापट्टू की बात याद है जो उन्होंने कल कहा उन्होंने कहा कि शारजा हमें सूट नहीं कर रहा था अब हम दुबई आ गए देखिएगा हम क्या करके दिखाते हैं इसमें भी मजे की बात यह है कि इनकी टीम देखिए है जबरदस्त हम इसी साल की बात है क्या खेला था 43 गेंदों में 61 रन नॉट आउट और 8 विकेट से हराया था इस टीम में दम तो है भले अच्छा नहीं खेल रही क्या कुछ पलटवार कर सकती है अचानक चौंका सकती है देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ पुराने आंकड़े कबीर का काम नहीं करते उस दिन क्या टीम परफॉर्म करती है वही 28 जुलाई को आपको याद होगा 165 रन इंडिया ने बनाए थे और इन्होंने एक डेढ़ ओवर पहले ही चेस कर लिए थे ये अट्टापट्टू और हर्षिता ने दोनों ने मिलकर मैच को वन साइड कर दिया था तो क्रिकेट में कुछ भी आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते और ये टीम ने तो अभी 2 महीने पहले आपको वन साइड हराया है ये आज नीचे लगी हुई टीम ठीक है वीक है लेकिन ये कभी भी पलटवार कर सकती है और बड़ी बात नहीं कि वो दिन कभी भी हो सकता है संजय चेतन भाई की एक बात के लिए मेरे पास सबूत ये है कि जब से पिछला वर्ल्ड कप हुआ है तब से भारतीय टीम ने सिर्फ 7 मैच हारे हैं यानी ओवरऑल टीम हमारी जबरदस्त है आज फिर अच्छा खेलेगी होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड हमारे साथ कुछ श्रोता भी लाइन पे जुड़ गए हैं नमस्कार गुड इवनिंग नमस्कार क्या नाम है आपका कहां से कॉल कर रहे हैं मैं बाड़मेर राजस्थान से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में बताएं क्या पूछना चाहते हैं अब सभी श्रोताओं को नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी हमारी पूरी आकाशवाणी की टीम की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय टीम आज 100 रन बनाएगी भारतीय टीम आज कितने रन बनाएगी ओके माय गुडनेस आई विश वी वर ऑल एस्ट्रोलॉजर्स ओवर हियर हु कुड प्रेडिक्ट दैट हाउ मेनी रन्स शुड द इंडियन टीम हम तो चाहते हैं अधिक से अधिक बनाए वैसे आप हमारे विशेषज्ञों की बात सुन चुके होंगे उनका भी कहना है कि भारतीय टीम को 150 के ऊपर रन बनाना चाहिए टीम पूरी तरह उसके लिए सक्षम है 160 चेतन भाई का कहना है कि 160 के आसपास स्कोर होना चाहिए बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए हम उम्मीद करें दुआ करें यस ओके आई विल कम टू यू नाउ ऑन दैट बिट रविंदर वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ द इंडियन टीम हैज बीन परफॉर्मिंग देयर वाज a listener I remember who requested for a question to be taken up from MP she had said ki overall aap bhartiya team ki performance ko is world cup mein abhi tak कैसे आंकते हैं हाउ वुड यू एनालाइज इट देखिए अभी तक इनके 2 मैचेस हुए हैं एक मैच ये जीते हैं और एक मैच ये हार चुके हैं जबकि जो पाकिस्तान से मैच था मैं उतनी कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं कह पाऊंगा 100 रन ही बनाने से वो भी लगभग मुझे लगता है कि 20वें ओवर में 18th ओवर तक 18 काफी लंबा चल गया और जबकि पाकिस्तान की टीम उतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाती है उसके बाद लेकिन जो न्यूजीलैंड से मैच हारे उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी क्योंकि लास्ट के आपको पता उनका न्यूजीलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था लेकिन ये जो इंडियन की टीम है बहुत जबरदस्त टीम है इनके बाद काफी इनकी जो बैटिंग लाइनअप है बहुत बड़ी है बैटिंग लाइनअप है लेकिन आज ये प्रेशर में है क्योंकि इनको मैच के सारा रन रेट को जो बढ़ाना है वो दिक्कत है इसलिए उनको डिपेंड करेगा कि पहले जो ओपनिंग बैटर है वो कैसा परफॉर्म करते हैं अगर वो ओपनिंग बैटर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये प्रेशर कम होता है लेकिन अगर वो विकेट निकलती है तो ये प्रेशर बढ़ता चला जाएगा राइट बिल्कुल सही कहते हैं यही बात चेतन भाई अंत में आपसे फिर पूछ लूं क्या भारतीय टीम पर भी अनदेखा प्रेशर तो एक है क्या महसूस होगा वो मैदान पर इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर होता है जब तक आप जीतते नहीं प्रेशर आपके ऊपर बना रहता है तो मैं भारतीय टीम को सिर्फ यही विश करता हूं कि गुड लक और कुछ जैसे शेफाली वर्मा आज 2000 रन पूरे अपने करें और मैं रेणुका ठाकुर जो अपना 50वां इंटरनेशनल गेम खेल रही हैं वो अच्छा प्रदर्शन करें। देखिए अपना अपना आपके 100% देंगे ऑटोमेटिकली आप जीत जाएंगे, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। वेरी क्विकली आई आस्क यू रविंदर, हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ एन ओपनिंग पार्टनरशिप इन T20? बहुत ज्यादा, मैंने आपको बोला है कि इन्हीं के ऊपर पूरा मैच डिपेंड करता है, इन्हीं के ऊपर। अगर ये अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाते तो ये बहुत ही क्लोज मैच होने वाला है। आप जो वन साइड मैच लग रहा है मुझे लगता है इतना क्लोज वन साइड होगा नहीं अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते दोनों प्लेयर्स। बिल्कुल, और आपने ओपनर्स की बात की, ओपनर्स इसमें बिल्कुल मैदान में आने वाले हैं। जी अनुपम, हाँ जी, और हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। राइट, और चलिए अपनी आपको हम सब अपनी टीम से भी रूबरू करा देते हैं कि कौन हमारे कमेंटेटर्स आज होने वाले हैं। प्रेम कुमार वुड बी इन इंग्लिश, दामोदर प्रसाद आर्या वुड बी इन हिंदी, द स्कोरर इज गोइंग टू बी क्षमा साने एंड स्टैटिस्टिशियन इज गोइंग टू बी अजय गोयल। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच चेतन, थैंक यू रविंदर, थैंक यू अनुपम फॉर ज्वाइनिंग अस ओवर हियर इन द शो। टिल द नेक्स्ट टाइम फॉर द मिड शो, फॉर नाउ इट्स गुड बाय, नमस्कार। नमस्कार, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का मैं दामोदर प्रसाद आर्य स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण है और वर्ष 2024 के इस 12वें मुकाबले में आप सभी का स्वागत है जो भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच खेला जाएगा। टॉस जीता है इस मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने और पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया है। सलामी जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है।